وقتی تو شبام ستاره نبود که تنها بود دل دور گردم، دلم پی حس عاشقی بود، آخر تو رو پیدا کردم. دیگه نمیتونه هیچ کسی به جز تو مرهمی بشه واسه دردم، منتظر همین روزا بودم، آخر تو رو پیدا کردم، آخر تو رو پیدا کردم. اگه که این حال منه، خوب و بدش کار توه، روزای خوب زندگیم هرچی که از کار توه. محال نگاهی به جز تو عزیز دلم بشه، روزای خوب زندگیم هرچی که از کار توه. کار توه، کار توه. قلبم میخوام فقط اسم تو باشه، یه حسی تو عشق تو پیداست، دلم توی حال و هواشه. اگه که این حال منه، خوب و بدش کار توه،